Tiens, Djanimu. Lanim pendi, Jésus den don kigari Jerusalem, Jufim bijami sig jan yempo. Jerusalem yenini den pia kunyimbuo kikuleni ipe bulnyop. Ebulu mamini kunyimbuo yen den yi beteseda ke janamu ye kukunkuni. Ayama bonkia la den dua ajana yen swanguni. Bine den tie juama, bine diama, bine waba, bine motiban nan bien di damba. Biden gumi nyimin langdi. Kerma yonuba maleki yenjiri kunyimbuo yen nini kilang de minima. Oya langdima, yuanpa kwalieni yen pari, ba wampia ya yano kuri. Jayendo den yelekaniki ya hari pita mbinani. Yesu den lawo ko dua, kuko ban ko yelekanikel wari, ke obuaro. Nani abuaki ba lafia bi. Oyamo yeni denguaki yoro. Jamba mi pye yombo kwaru kunyumbuo woni minyimi ya lani ya yonu ya nar ko ba kwani to ya kwa kwa kwa kngan Yesu den yero ta akagu kya chuni lan yonu liga o jayen den ba lafia o den gbabo kago kita ki tugo ki chuni li dari den tie o tie formi dari lan wani jufim den yere yuan ba lafia yin din la tie formi dari do ko han tugi akago don gwa ki yerba yanuro paga ni yer ke min ta an kawo ki yak tuni lani biden buwaro lani lote ngwe yo yer han ta akago ki yak tuni yeni yuwa ndem ba lafiya na den ban Jesu ntie yuwa kelma li so ke kunulu yele kani ke Jesu kuwa kuni ni ke waago lawo landen yen wamu Jesu den tuwo oti en diego ni ke yero dir kile aba lafia anda ko tieni tuom biare ke yalim bia ki kieli ne nda chuha o jayeni dengeri ki wan jufim ba ke yuan pago tie Jesu lan yapo jufim bi den wan Jesu fala kelma o den tiende la bom buru me forme dari Jesu den yerba mba ba tun hal mola moko tun la mampo jufim bi den lingi ki puguri ki bua pao la den tie kelma o miri me forme dari kwal bebeka ama le tiekelma o gotwa ke otienu tie oba lanin tieke o nuwa o yulko deleni otienu lanwani Jesu den yerba nyere yi imomon bi jwa kamfiriki tieni liba kelma o yikel palupo otiendi wanla ke ba tiendi yala bebe wamba ntiendi yal kuli bi jwa moko ba tiendi lene kelma ba bwa bi jwa ke wango wan oba ntiendi yal kuli ogo ba wano ya bombolu nkieli ne kelba apaki yi kelma nan ba yen fini bitim kuba kitem ban kuwa ke ya fo mama yer moko bi jwa pun limiyari won bo yuwa kuri ba mo kan giati buru le ne oba kuri o dim bi jwa yo le bali won giati buru kuri lane ke bi ni kuri in ya jingidi bi jwa nan ban jingidi ba mam yen yon ka jingidi bi jwa kuri wa jingidi ba yuwa nde sono yer yi imomon yon kengi mama ki dan yuwa nsoni ni pia ya miyalin kangben o kan tuati burpo ama on nyani mikumini ke kwali miyalin ni injere yi imomon u yogon pendi ke pundi ba mola ke yaba npe ba gbari uti embi gwanialu yaba ba gbaru mo kulba afo kelma nen ba mpiali miyali onini mama o ten ke bi gwa moko piali miyali onini yene o godin bi gwa li bale won ya gya tu buri kelma otie o jabi gwa landa pari u yonu pendi ke yabin ye akulani kul ba gbari onialu ki nyabi kulani yabin den tiene yali inhani ba fi ki yafo yabin den tiene yali mbia ba fi ban gyalen ba tu buri ki kyoba nkan firki tiem pu nyi kelpo nja tu buri na mngba u tien kam mama nja ya burun tiegi kelma mi lingi ke ba tiendi nya yam buam kar yuan sonen ni ya yam buam ya tiedin yul posier nsier ki tie momon toye yuan tiendin posier mben ka won tiendin po ya sier tie momon yiden soni biton ba jankani ke oden tien sier i momon po ni salo sier ki tie mpo tlarka ama en yer yeni ke yintindi wani ja nden tie ya frisang en choki yin yiden foki mang yi pala o yemeni u yugun waamu ama mpia ya sier nkie ja nden tieni mpo ya sier lan tie min tuni ya tuona na ba ndem pogen ni kemi ya tuni ya kiduri yen da tuna ntien mpo sieri ke ba sorin ni ba yuwa nden sorin ni yen wani obamo ko tien mpo sieri ida agbari onialu ida laomo ko mammo na ye ipalani kelma ina toke dane wan son yuwa yen ichoke ba itian po bonhala kelma itama ke yiba ba ya miyal kangben lieni la dian ntien mpo sieri bayen yibwa kikwa nkani kiba limiali mi lingi bini salba ka mpiagni mbani yipia utie mpo mbuama ipalani mkwa kitie mba tondo ama yituoni ama nitwa ya kwa uyichel kwama iba tuo ituo kibarti kiyari yabkan ama yi lingi ya piagni nyani utie nyua nkapia lilokan yintie ni mami yen iba galere kidugi mpo inda tama kemini ntie yomba kuli yi bakan yuan kulinti yi lantie musa yimbiri isuguma yuwa yakan kalima iya den dani musa mampo yibi denba dani ya mama moko kalima wanden diani ya mama yeni marmini ya mame ama yinki dani wanden diani ya mpo yeni inamba galere ki dani mimari ya mampo